De acum câteva veri, Don Omar și Lucențo dansa cu Duro, iar înainte am avut o piesă nouă de la Kuroš Tasmini împreună cu Aisa, Saxo Love, I'm What You Want. E momentul să luăm primele mesaje, primele de richisuri care vin la 0722206020, anunțându-vă că puțin mai încolo ne ocupăm și de mesajele pe care le trimiteți pe facebook.com/kissfmromania. Ca în fiecare seară, acolo din clip în clip va apărea postarea Start de richisuri. Cei care vor să lase mesaje le lasă sub formă de comenturi, e foarte simplu. Hello, mă numesc Mihaela, vreau și eu un derichis pentru iubitul meu Cristian Ciobanu cu mesajul Te iubesc enorm, grăsanul tău. Pentru Andreea Dimihor din partea lui Flavius, te iubesc foarte mult. Vă rog să-i puneți Smiley și Cai, vezi pe fereți, vine piesa puțin mai încolo. Mai întâi ne întâlnim cu DJ Sava, Cartel, imediat Asafa, Vidan, One Day, iar apoi, pentru că ne-a sfirut piesa, avem Smiley, Alex și Don Baxter. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. It goes like this, y'all. Something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, 'cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both would just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. My heart.

și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să speri. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Vă reamintim că în weekend suntem din nou la munte. Săptămâna aceasta avem transmisii în plus de la Winter Kiss Rânca, de unde vor fi Olix și Dan Fințescu. Iar în rest, desigur, ne auzim și de pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, de unde ne-am auzit toată iarna. Așa încât în weekend din nou ne pregătim de munte, mai ales că se anunță zăpezi. Nu știm exact dacă pe finalul săptămânii, dar în mod sigur undeva pe finalul lunii va ninge din nou. Edward Maya, Stereo Love, imediat Yves La Rock și Java, Rise Up și apoi Dr. Cucio, Doing Better Without You. Suntem DJ Young și John Cena Mix la Kiss Kiss Cena Mix, asculți doar hituri.

Mesajele pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea Start de Kiss-uri. De la Marcela: pentru Victor te iubesc, aștept să mă cer de nevastă. Hai, Victoraș, ce faci? Victorie, nu? Și Rafael Pușcaș, cred că a făcut o boacănă de Valentine's Day, pentru că spune așa: vreau și o dedicație, vă rog frumos, ne-am despărțit de Valentine's Day. Pentru Lorena, din partea mea, Rafael, cu mesajul: te iubesc enorm, sufletul meu, sper să mă ierți într-o zi, multă baftă în viață. Păi, ce ai făcut? Ori ai înșelat-o, ori altă variantă, nu-mi explic, nu? Mai departe, in the mix, Rihanna Diamonds, Florida Troublemaker. Și încheiem ora cu Adele, Set Fire to the Rain. Și acum o chisomană care face un dedichis în direct. Hello, cum te numești? Mă numesc Dora din Galicia. Și vreau să fac o dedicație pentru pesica Maria Alexandra, creierul clasei, și pentru domnul Justin Troitor, domnul nostru expert, fiindcă dacă nu era el, cred că până acum rupeam de mult gâtul. La chis-chis in the mix, ascult doar hit-uri. Înapoi la hit-uri cu DJ Young și DJ Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese de mixat ora aceasta, iar apoi la 8 fix ne pregătim pentru o altă serie, 40 de minute non-stop hits. Dar până la non-stop mai avem Rihanna Diamonds, deja se aude piesa, Florida Troublemaker, și încheiem ora, cum ziceam, cu Adele, Set Fire to the Rain. La Kiss asculți doar hit-uri. Your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. like a diamond. So shine. avem super petrecere pe lângă nebunia care se întâmplă la Winter Kiss, pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Olic și Dan Fințescu vor transmite live de pe pârtia de la Rânca și tot cu ei ne întâlnim vineri seara în Motiv Room din Craiova la partidul Kiss FM. Next song in the mix, D-Bunge, Oliver Twist la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Hey, back to the mix, back to the party. De acum încolo avem o nouă serie, 40 de minute non-stop hits, doar hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și Jones împreună cu voi. Primele piese ale orei sunt D-Bunge, Oliver Twist, Joao Luca și Marcelo Ciuciacea și Emilia Zaria cu Caitlyn, Tu Amor. În 10 minute pregătim alte mesaje care vin la 0722 20 60 20 și desigur alți chisomani care vor să-și prezinte în direct piesa preferată sau să facă o dedicație live sunând la 021-318-4000. Kiss, kiss in the mix. Eu quero

Să luăm câteva mesaje care vin la 0722206020. Hello, sunt Andreea din Bistrița. Vreau să-mi salut toți prietenii și colegii de liceu. Ia uite cum sună asta. Vreau un erichis pentru iubitul meu, Vasi. Și suntem două neveste pe un bărbat, Elena și Valentina din Argeș. Din ciclul neveste disperate sau cum? Și încă un mesaj. Țin să-i dedic cele mai bune prietene, Viorica. Un pupic dulce, te iubesc, Pitico. Semnează Marimar. Avem Licky Lee, Follow Rivers, Lodi T, Casablanca și Fady împreună cu Lazy J, Laugh Till You Cry. Iar acum un dedichis în direct cu un chisoman. Hello, bună seara! Bună seara, mă numesc Granca din Fântânără și vreau să fac show pentru toată comuna și pentru domnul primar o dedicație. La Kiss FM, ascult Arhituri! I follow you.

Nici un viitor. cor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt o mulțime de mesaje acolo, mai alegem câteva dintre ele. Alex Reyes vrea o dedicație pentru colegii săi de pe serverul war6.frix.ro. Incredibil, nu știu ce, în ce limbă vorbiți voi aici. Cristina Oprina vrea In My Bedroom. Marinescu Orlando vrea pentru Bianca Soare, o iubesc mult de tot. Și Ștefan Andrei vrea Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta. Trebuie să vă spunem că dimineața în cronică Andreea Bănică și WhatsApp au fost invitați în direct, iar mâine seară Cabron și WhatsApp vin invitați la Kiss Kiss in the Mix să ne cânte live Iarna pe Val. Mâine seară, notați-vă în calendar, ne întâlnim în direct la Kiss Kiss in the Mix cu Cabron și WhatsApp. Ne întoarcem repede in the mix cu Alicia Keys, Travis McCoy și Bruno Mars, iar apoi încheiem ora cu B.O.B. și Hayley Williams la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Ok, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat ora aceasta. Iar apoi la 9 fix vine piesa Non-House. Întâi și întâi vine Alicia Keys, Girl on Fire, o piesă nouă și foarte tare. Travis McCoy, Billionaire, și încheiem ora cu mai vechea Airplanes de la B.O.B. și Hayley Williams. In the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. A gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got him Aggie, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire.

wanna be a billionaire. I wanna be a billionaire. So freaking bad. I wanna be a billionaire. Billionaire. I wanna be a billionaire. So freaking bad. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Yes, yes, yes, yes. Yeah, yeah, I could really use a wish. Use a wish right now. We can make some wishes out of airplanes. Yeah, I could really use a wish right now. Bobby, la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend suntem din nou la Winter Kiss, pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, iar săptămâna aceasta Olic și Dan Fințescu transmit live de la Winter Kiss Rânca. Pe pârtile de la Rânca ne întâlnim cu ei sâmbătă și duminică. În câteva clipe avem piesa Non-House, iar apoi vă invităm la ora fără reclame, doar cu hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și Jonesy rămân cu voi la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. hituri. Nouă Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great!" Oh my God, this is great! Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just want. Piesa Non-House, Kiss Kiss in the Mix. Ora fără reclame, ora întreagă doar cu hituri mixate, dedicații, Facebook și desigur piese preferate. Dacă vrei să intri în direct să faci un Kiss sau să-ți prezinți în direct piesa ca un adevărat DJ, sună la 021 318 4000. Pentru Natalia din Iași, din partea iubitului ei Marius, te iubesc foarte mult, îți doresc un 1 martie fericit, se apropie, ți-am pregătit o surpriză. Și pentru boier Manole din Brașov, din partea găștii din Constanța, abia aștept să ne vedem din nou cu tine în weekend, să o facem din nou la fel de nebună. Brutal Hearts chiar acum, Better in Sound Clash, imediat avem Doll & Com și apoi DJ Robert Georgescu și Lara Bocalinda. Iar acum îl salutăm pe următorul chisoman care este în direct. Hello, hello, bine ai venit! Salut, prieteni, sunt Robert din Petroșani și aș dori să dedic următoarea piesă pentru Anca de la Jet 2. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hit-uri. Ooh. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Thank you. Roberto, DJ Robert Georgescu și Lara la Kiss Kiss in the Mix, Bocalinda, piesă nouă. Ne pregătim să luăm și alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Dar până atunci avem Ania Fumi, Antonia Jamea și DJ Rino împreună cu Silvia, Chiar dacă ai plecat. Vă invităm și pe podcast, îl avem la zi, îl găsiți updatat pe kissfm.ro/KKM. Acolo este toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix, le ascultați în timp real sau le downloadați gratis, kissfm.ro/KKM. La Kiss, asculți doar hituri. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. To mea, vreau să știi că nu mi-e. Și Silvia, chiar dacă ai plecat la Kiss Kiss in the Mix, în weekend, vineri seara, avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Motiv Room Craiova, așa încât ne vedem cu ei acolo la un super party. Alex chiar acum minim 2, imediat Florida I Cry, iar apoi ne întâlnim cu piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor. Asculți doar hituri!

lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da muzica mai tare. Serii și apoi mixăm piesele de final. Din partea lui Laurențiu din Bacău, pentru draga sa mămică, la mulți ani, te iubesc mult, să fii cea mai fericită mamă din lume. Hello băieți, sunt Flavius din Vaslui și vreau să-i spuneți iubitei mele, Carmina, că o iubesc nespus. Vreau să-i puneți piesa Rihanna Diamonds. Vine și Rihanna, avem până una alta Wes Alane, o piesă mai veche și un remix foarte tare în câteva clipe, urmat de Jay-Z și Alicia Keys, Empire State of Mind. Încheiem ora cu Rihanna Diamonds, că tot ne-a cerut piesa. Dar acum vine un Kiss-o-man în direct la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, bună seara! Bună seara tuturor ascultătorilor Kiss FM! Din Satu Mare vă salută Ștefan Balog la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hit-uri. Vă mulțumesc foarte mult, rămâneți pe Kiss FM!

Diamonds la Kiss Kiss in a Mix. Mâine seară o luăm de la capăt, de la 7, ca de obicei, DJ Young și Jonesy împreună cu voi. Mesaje de Kiss-uri, telefoane în direct, Kiss-oman care își prezintă piesele, toate se întâmplă în 3 ore de la 7 la 10 seara. Ne auzim mâine, rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri. Bye bye.